NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Actiegroep Extinction Rebellion wil met een kort geding tegen de staat vandaag de inzet van waterkanonnen verbieden bij klimaatdemonstraties op de A12. De advocaat van de actiegroep noemt de inzet van het waterkanon volstrekt onnodig en disproportioneel. Dit jaar komen waarschijnlijk bijna 20,7 miljoen buitenlandse toeristen naar Nederland, vooral uit Duitsland en België. Volgens het Nederlands Bureau voor Toerisme is het aantal buitenlandse toeristen weer terug op het niveau van voor corona. In het zuiden van China zijn gisteren 16 mensen om het leven gekomen bij een brand in een kolenmijn. Volgens het staatspersbureau is er nog een reddingsactie aan de gang. Alle kolenmijnen in de stad Panzhou hebben voor vandaag de productie stilgelegd. En in Diergaarde Blijdorp is de oudste olifant van Nederland overleden. Irma was 53. Ze kwam in 1975 toen ze 5 was naar Rotterdam. Ze was de eerste olifant in Nederland die een jong in een dierentuin baarde. Irma kreeg in totaal 6 jongen, 14 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen. ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij de afrit Kerkdriel 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht. Op de A16 Rotterdam-Breda in beide richtingen voor de Van Brienenoordbrug 4 kilometer met bijna een half uur vertraging. De brug stond daar even open. En op de N69 vanuit Lommel naar Eindhoven bij Bergijk 2 kilometer met een kwartier vertraging. En dat komt door werkzaamheden. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Het was een weekend vol verkiezingscongressen. Bij de VVD werd Dylan Jesselgeus op het schild gehesen. Bij Volt bleef Laurent Jassen daar staan. Bij de Partij voor de Dieren trok Esther Ouwehand zich tot verbijstering van haar eigen congres tijdelijk terug. En bij het CDA stond lijsttrekker Henry Bontebal naast een aanmoedigende Jan-Peter Balkenende, de oud-premier die zich de afgelopen jaren, nou zeg maar de afgelopen 13 jaar, nadrukkelijk op de achtergrond hield bij actuele politieke zaken en bij verkiezingen. Hij stelde zich nu pal achter Bontebal. Meneer Bontebal, goedemorgen. Goedemorgen. Hebt u al een harem? En bestaande uit één persoon? Nee, ik ben keurig getrouwd. En dat met één persoon en daar hou ik het graag bij. Ja. Ik heb een fantastische vrouw, dank u wel. Ja, nou, dat is heel fijn voor u. Maar weet u waarom ik het vraag? Nee, ik zou geen idee hebben, meneer Kokkelman. Het had te maken met de aankondiging voordat u het podium betrad. Namelijk van uw nummer 2, die zei: vrouwen willen hem hebben en mannen willen hem zijn. Ja, dat was een tweetje van weer collega Dirk Boswijk. Ja. Laat ik het zo zeggen. Dus uw campagneleider wenst u een harem, dat komt er eigenlijk op neer. Ja. Nou, ik denk, het was een heel hartelijke boodschap van mijn nummers 2 en 3. Ja. En ik vind dat fantastische collega's. En het geeft ook iets aan over de sfeer in onze club op dit moment. Want we hebben echt heel veel energie en we gunnen elkaar gewoon alle goeds. En we helpen elkaar en dat straalt dit af, denk ik. Ja, ik zat op een nadrukkelijke aanwijzing van Thomas van Groningen nog even naar Linda de Mol te kijken gisteravond. En daar werd u ingedeeld bij de partij van Rob Jetten, namelijk bij D66. Ja, ik schrok me dood, meneer Kokkelman. En dat moet niet nog vaker gebeuren. Want als er ergens ideologisch wel grote verschillen zijn, dan is het wel tussen het CDA en D66. Ja, hoewel u toch het lijflied van Extinction Rebellion een beetje als uitgangspunt voor uw speech hebt genomen. Het mooie aan dat nummer is dat het op zoek gaat naar een verhaal voor ons allemaal. En ik denk dat deze tijd juist heel erg gekenmerkt wordt door individuele verhalen. Ja. Maar gaat dat om is groter heel dan ik, hè, van Vrouwtje. Groter dan ik. En wordt elke dag op de A12 gedraaid zo'n beetje, hè, bij de Extinction Rebellion mensen die daar op het asfalt zitten. Prima, maar dat nummer is niet van hen. Dat nummer gaat over inderdaad groter dan ik. Ja, en zij heeft zich aangesloten bij Extinction Rebellion trouwens. Wat zegt u? Zij heeft zich aangesloten bij Extinction Rebellion. Ja, dat kan. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik dat niet ook een prachtig nummer vind. En die boodschap die daarin zit, groter dan ik. Ja. Dat is denk ik heel erg ook de kern van ons CDA-verhaal. Overigens, dat Extinction Rebellion stapt naar de rechter. Want de waterwerper mag wat hem betreft niet worden ingezet meer. Ze willen dat de rechter dat gaat verbieden. Bent u dat met ze eens? Nou, ik vind uiteindelijk, de rechter moet hier wat van vinden. Maar ik heb in mijn speeches de afgelopen dagen gezegd dat ik vind het heel belangrijk vind dat de mensen die voor ons in de wind staan ook daar maatschappelijke erkenning voor krijgen. He, dus de politieagenten die elke dag met grote risico's bij dit soort demonstraties staan. Ja. Kijk, het is onderdeel van de strategie van Extinction Rebellion om steeds te laten zien dat zij te hardhandig door de politie worden aangepakt. En ik heb daar grote moeite mee dat dat onderdeel is van hun strategie. Ik zou zeggen, sta gewoon voor je zaak. Ja. Maar zet niet steeds de politie in een kwaad daglicht als onderdeel van je strategie. Want dit zijn mensen die met elke dag met grote risico's voor ons allemaal de veiligheid willen garanderen. Dus in dat opzicht zegt u, is de rechtsstaat groter dan zij? Zeer zeker, ja. En uiteindelijk moet de rechter er wat van vinden. En ik vind ook, joh, je gaat daar protesteren. Daar hoort ook bij inderdaad dat je dus zo'n waterkanon voor je gaat zien. Dus ik hou niet zo van deze strategies. Ga gewoon voor je zaak staan, luid en duidelijk. Maar ga niet de politie voor de bus gooien, want die hebben we keihard nodig in deze tijd. Meneer Bontebal, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Hebt u naar het voetbal gekeken gisteren? Ja. U bent Feyenoord-fan, hè? Ja. En dat, in die zin was het een ging het de goede kant op. Maar hoe de wedstrijd afliep was natuurlijk doodzonde en schandelijk. Hebt u Marco van Basten daarover gehoord later op de avond bij Ziggo? Ik heb zelf die uitzending niet gezien, maar ik zag wel quotejes langskomen. Hij zegt, ik zou bijna zeggen, stop maar met dat betaald voetbal in Nederland. Als het dan echt zo belangrijk is, dan moet de politiek er echt een zaak van maken. Het houdt een keer op, joh, dit kan toch niet meer. Nee, dus het stoppen met voetbal is geen goed idee. Wat ik zag, en ik vond dat de zenders die de wedstrijd uitzonden dat wel goed in beeld hebben gebracht. Ik zag huilende kinderen. Ik zag zelfs een tweetje van Stichting Ambulancewens dat er iemand was die daar nog een mooie wedstrijd wilde hebben in de laatste levensfase. Die wedstrijd is voor heel veel mensen verknald door een aantal enkelingen die gewoon een leuke zondagmiddag onmogelijk maken voor heel veel mensen. Dus ik vind dat echt erg. Nou, het ging iets verder dan een paar enkelingen, hè? Want de ME moest aantreden, paarden, traangas, omdat het stadion gewoon belaagd werd op een gegeven moment. Dus zeker, u doet misschien op de mensen die vuurwerk op het veld gooiden, waarvan ik me dan altijd afvraag, hoe komt dat in hemelsnaam zo'n stadion binnen? Maar goed, het ging hier wel om een iets grotere groep die dat stadion aan het belegeren was. Zeker, maar hoeveel tienduizenden mensen zitten er niet in zo'n stadion? En ik zie heel veel gewoon normale mensen met gezinnen. Ik zag vaders die een kind op hun arm namen en snel weg probeerden te komen. Ja, dat kan toch niet waar zijn dat mensen die met hun gezin een gezellig potje voetbal willen kijken op zondagmiddag. Bang zijn voor hun eigen gevaar, voor hun eigen gezondheid enzovoort. Ja. En dan weg proberen te komen. Dus ik vind dat echt een schande. Marco van Basten zegt, als het echt nou zo belangrijk is, het is vaak de belangrijkste bijzaak van het leven, wordt wel gezegd, hè, voetbal, dan moet de politiek er nou maar zijn zaak van gaan maken. Heeft hij gelijk? Nou kijk, we hebben het in Nederland zo geregeld dat natuurlijk de clubs verantwoordelijk zijn voor alles wat er in het stadion gebeurt. En dat heeft ook wel een belangrijke reden. Want als wij in elk stadion elke zondag 500 agenten neer moeten gaan zetten, dan zijn die niet op andere plekken beschikbaar. Tegelijkertijd denk ik wel dat er iets moet gebeuren. En daar heeft Van Basten denk ik wel gelijk in. Ja. En ons voorstel is ook bijvoorbeeld dat de raddraaiers gewoon via een digitale meldplicht zich gewoon netjes moeten gaan melden bij de politie, zodat die idioten niet gewoon in dat stadion zitten. Wat betekent een digitale meldplicht precies? Nou, je hebt natuurlijk een fysieke meldplicht, hè? Dus dan moeten de relschoppers die al vaker betrapt zijn, die moeten zich gewoon op het bureau melden. Maar je kunt het ook digitaal doen. Dat je voor, tijdens en na de wedstrijd meldt aan de politie digitaal dat jij niet in dat stadion zit, maar dat jij netjes thuis zit. En dat kun je gewoon organiseren via een app enzovoorts. Dus dat is gewoon mogelijk. Ja, is overigens geen nieuw idee, hè? Daar is eerder wel voor gepleit, ook door de KVB trouwens zelf. En door sommige clubs ook. Voormalig justitieminister Grapperhaus wilde er ook mee aan de slag. En de huidige minister van Justitie, Dylan Jessogers, uw collega lijsttrekker, is er mee bezig. En ze werken daar aan het testen van meldfaciliteiten in een aantal gemeenten. En over de ontwikkeling van een app die ook nog aan alle juridische voetangels in klemmen voldoet. Ja. Want die zit natuurlijk met de AVG. Wat is er eigenlijk tegen om iemand fysiek op het bureau te laten melden? Nou, ik denk dat het eigenlijk stap 2 is, hè. Dus volgens mij is zo'n digitale meldplicht prima om gewoon eerst mee te proberen. Zou iemand daarvan onder de indruk zijn die met vuurwerk naar de politie loopt te smijten en met stenen naar de ME? Dat denk ik wel, want er zijn proeven geweest bij een aantal clubs in Nederland, maar ook in het buitenland, meen ik. En daar schijnt het gewoon heel goed te werken. Mm. En als iemand zich er niet aan houdt, dan ga je naar een volgende fase. En je kunt ook met boetes een aantal dingen doen. Dus ik denk dat het wel degelijk werkt. Dus, CDA, dubbele punt, wij willen zo snel mogelijk een digitale meldplicht voor supporters. Ja, en dan zeg ik ook tegen die Lanje Zirkels, schiet eens op met die app. Want zo ingewikkeld lijkt het me toch ook weer niet om die app gewoon snel te lanceren. De KNVB staat er ook achter, dus kom op met dat ding. Ah, dus u vindt dat zij te traag is? Nou ja, dat ding ligt al, die app, daar wordt al volgens mij een paar jaar aan gewerkt. Er zijn proeven gedaan. Ja. In maart is daar nog over bericht. Dat moet toch te ontwikkelen zijn. Toen in de coronatijd hadden we ook binnen de kortste keren een app. Dus, dat was ook een enorm succes, meneer Bontebal. Nee, maar het kon niet wel. Dus volgens mij, dat kon niet, want dat ding rammelde aan alle kanten en werkte niet goed. Nou, dat werkte na een paar dagen best prima. En volgens mij kan dit met deze app gewoon geregeld worden. Dus dit moeten we gewoon gaan introduceren en snel een beetje. Goed. U maand de minister van Justitie, Dylan Jessegus, dus tot spoed. En u zegt, hou eens op met treuzelen. U richtte ook uw pijlen op het congres richting de VVD. En verweet ze verantwoordelijkheidsvermoeidheid, omdat het kabinet is gevallen op asiel. Verantwoordelijkheidsvermoeidheid. Ja. Zegt de partij die een verantwoordelijkheidsvakantie aankondigde. Namelijk, u wilde het regeerakkoord openbreken over stikstof. Ja, en dat zou heel goed hebben kunnen leiden tot een kabinetsval. Ja, en uiteindelijk hebben wij het niet gedaan. Nee, dus omdat om u het maar telkens hebt uitgesteld. Nee, meneer Kokkelman. Ja, zeker wel. Nee, wat wij steeds gedaan hebben is geprobeerd op de inhoud dingen beter te maken. En ik denk dat je hier het grote verschil ziet tussen wat de VVD heeft gedaan en wat het CDA heeft gedaan. Wij hebben 2,5 jaar met hangen en wurgen in dit kabinet gezeten. Maar we hebben steeds gezegd, wij vinden de grote crisis in Nederland zo belangrijk dat wij niet nu electoraal opportunistisch de stekker uit dit kabinet gaan. En tuurlijk heeft het ons pijn gedaan. Bij het debat over Groningen hebben we als fractie daarover gesproken. Wanneer is het voor ons genoeg? Bij de stikstofcrisis, hoe vaak we niet in de fractie daar de discussie over hebben gehad. Wanneer trekken wij de stekker eruit? We hebben het niet gedaan omdat we Nederland toch niet verkiezingen in wilden stoppen. Nee, maar u hebt daar wel degelijk mee gedreigd. Het kan u toch niet zijn ontgaan dat de crisisberaad was in wij het voorjaar? Wij hebben daar niet mee gedreigd. Mijn voorganger heeft in het AD een artikel geschreven waarin hij drie thema's heeft benoemd die hij heel belangrijk vond, waaronder stikstof. Dat was vorige zomer. Ja, en daarvan zou je kunnen zeggen, nou ja, weet je, was dat handig? Hè? Hebben we de coalitiepartners daar niet te veel mee verrast? Die wil ik wel voor mijn kap nemen. En dat, daar durf ik wel van te zeggen. Nee, werd er toch echt onderhandeld over het al dan niet openbreken van het regeerakkoord. En toen was de positie van uw partij, we wachten eerst de statenverkiezingen af. En we wachten eerst af waar de provincies mee komen. En dan gaan wij kijken hoe we dat jaartal van 2030 opnieuw gaan onderhandelen binnen de kaders van het regeerakkoord. Dus dan bleef er toch een crisisdreiging boven de markt hangen. En zo is dat in ieder geval opgevat door de andere coalitiepartners. Dat denk ik niet. Ik weet het zeker van wel, want ze hebben het mezelf allemaal alle drie verteld. Wat er gebeurd is dat onder andere mijn voorganger Pieter Heerma, die heeft heel duidelijk in het debat gezegd dat hij dit wilde heronderhandelen. En dat hebben we netjes aangekondigd. En die heronderhandeling moest nog gaan plaatsvinden. Wij hebben nooit gedreigd van, wij stappen dit kabinet uit. Omdat wij dachten, wij hadden goede hoop dat we hier gewoon uit gingen komen. En dat was bij migratie ook. Wij hadden gewoon goede hoop dat dit kabinet, wat echt best wel voor hete vuur heeft gestaan, er telkens uit kon komen. Daarom heeft het me juist zo verbaasd dat op dit thema migratie, waarbij we heel ver waren en de brief die uiteindelijk naar buiten is gekomen laat ook gewoon zien dat op een hana er gewoon een akkoord was. Ja. Daarom heeft het me zo verbaasd dat deze partij, die ook nog eens de minister-president levert, ja, dat die op dit onderwerp de stekker er heeft uitgetrokken. Dat maar vind, u hebt dat vast gezien, gisteren zat Dylan Jessegus bij Rick Niemann en later op de avond bij College Tour. En daar zei ze, wij willen gewoon op zo'n belangrijk onderwerp geen waterige compromissen. Ja, maar dan zou ik tegen iedereen zeggen, lees even de brief zoals die er lag. Daar was men heel, heel ver. Dus ik vind dat geen geloofwaardige reactie. Ik denk, mijn inschatting is gewoon, de VVD heeft dit toch opportunistisch vanuit electoraal oogpunt gedaan. En ik denk dat heel veel Nederlanders eigenlijk dit ook heel goed begrijpen. U kunt het ook omdraaien. U kunt ook zeggen, de ChristenUnie is veel te diep met de hakken in het zand blijven staan en heeft een oplossing in de weg gestaan. Ja, ik snap dat u dat zegt. Ik ben zelf wel iets milder eigenlijk richting de ChristenUnie. Want ik denk dat er in die dagen daarvoor iets is gebeurd. De minister-president is er zo knetterhard ingegaan richting ook de ChristenUnie. dat daar iets gebroken is. En die partij heeft, denk ik, toen de conclusie getrokken van ja, weet je, nu niet meer. Kijk, politiek gaat over meer dan alleen die afspraken. Die gaat ook over de manier hoe word je behandeld. En ik denk dat daar iets geknapt is. Dus ik vind ook dat de ChristenUnie niet had hoeven breken. Ja. Ik snap hun positie wel beter dan die van de VVD. Dus u blijft ook bij de kritiek van uw voorganger, Wopke Hoekstra, dat het een onverantwoorde stap was van de VVD. Dat waren geloof ik. Ja, dat heeft Pieter Heerma gezegd. Pieter Heerma heeft gezegd onverantwoord en roekeloos. En daar sta ik 100% achter. En dan, volgens mij heeft Wopke Hoekstra dat overnomen. Was dat trouwens een goede minister, Wopke Hoekstra, vond u? Ja, ik vond hem als minister van Buitenlandse Zaken, als je ziet hoe hard hij gewerkt heeft en ook in de crisis met Oekraïne, hoe hij daar steeds stond, ook met zijn ambtgenoot, om vanuit Nederland te helpen. Dus ik vind dat hij dat goed gedaan heeft, ja. En ik denk dat er in Nederland best wel veel waardering is voor zijn inzet op dat punt. Was u ook een goede minister van Financiën? Dat is alweer even wat langer geleden. Maar ik denk dat hij dat ook goed heeft gedaan, ja. Ja. Hij was de man die Air France KLM overviel met een overval om aandelen te kopen in het moederconcern van 750 miljoen euro ongeveer. Daarna kwam corona, kwam er heel veel staatssteun voor de KLM. Waarom bent u dat bedrijf nu juist bij uitstek aan het slopen? Ik ben dat bedrijf niet aan het slopen, meneer Kokkeman. Het KLM is een mooi bedrijf. Maar u doelt waarschijnlijk op mijn motie over de vliegbelasting. Ja, die is aangenomen door een meerderheid van de Kamer. Die is aangenomen door een meerderheid van de Kamer. Ja. Namelijk overstappers, transferpassagiers moeten in uw plan ook belasting gaan betalen. Vliegbelasting. Ja. Vindt u het eerlijk op het moment dat je vanuit de Verenigde Staten naar Schiphol, naar Milaan vliegt, dat je dan 0 euro vliegbelasting betaalt, terwijl als je op Schiphol opstapt en naar Milaan vliegt, dat je dan 3 tientjes betaalt? Nou, is dat rechtvaardig? Wat ik persoonlijk vind, dat doet niet ter zake. Ik constateer dat KLM zegt, dit gaat leiden tot een daling van het aantal passagiers van 34%. Hebt u vorige zomer het rapport gelezen van PricewaterhouseCoopers over krimp en transferpassagiers? Er zijn verschillende rapporten. En degene die ik heb gelezen is die van CE Delft. En die schat in dat ook inderdaad dat soort percentages, dat daar krimp plaatsvindt, maar op het totaal van Schiphol. Ja. Dat een aantal procenten is. Ja. Kijk, en nou, een aantal procenten, 34% zegt de KLM. Ja, in die orde van grootte zegt ook het ministerie van Infrastructuur. En dat rapport van PricewaterhouseCoopers zegt dat als er een grotere daling van het aantal passagiers is dan 30%, en dat is het geval met 34, dat dan de hubfunctie van Schiphol echt daadwerkelijk op het spel komt te staan. Ik parafraseer het maar even, maar dat staat er wel degelijk op pagina 31. Ja. Met andere woorden, dan speelt u toch met vuur als het gaat om het voortbestaan ook van het vestigingsklimaat van Nederland? Kijk, eerst even terug. Mijn motie, daar zaten 2 dingen in. Eerst ging over energiebelasting en de tweede over de dekking. Mm. En ik heb in het debat heel duidelijk, ook op interrupties van Jesse Klaver, gezegd, het gaat mij primair om de energiebelasting omlaag. Mm. Daar moet ik een dekking voor hebben. Mm. Die komt uit de vliegbelasting, maar ik heb in datzelfde debat ook tegen hem gezegd, als ik iets anders kan vinden of een gematigdere versie, dan zal ik daar ook naar kijken. Heb je het al gevonden, het alternatief? Nee, want kijk, wat ik wil het netjes in stappen doen. Er zijn een paar dingen gebeurd. Er zijn op de energiebelasting meerdere moties aangenomen. Hmm. Ook onder andere van de VVD. En je kunt niet allebei doen. Hè? Dus de partijen moeten de komende dagen sowieso aan tafel met elkaar om die verschillende voorstellen bij elkaar te brengen, want die overlappen nu. Dus dat is het eerste wat moet gebeuren. Nou, het is wel de vraag of het kabinet zegt dat het allemaal kan. Hè? Want het gaat om een verbouwing van 4 miljard. Precies, maar dat is de stap 2. Het kabinet heeft gezegd, we gaan alle moties appreciëren. Dus daar komt een briefje waarin ze zeggen wat wel of niet uitvoerbaar is met kanttekenen. Dus ik wil die ook natuurlijk gewoon eerst zien om te zien van hoe haalbaar is mijn voorstel? Kan ik hem helemaal uitwerken? Of moet ik hem bijvoorbeeld faseren? Dat kan ook nog. Of intrekken. Dan kom ik toch ook weer bij dat stuk over klimaatrechtvaardigheid. Ik vind, kijk, huishoudens worden nu relatief zwaar belast voor het energie dat ze gebruiken. Ja. Maar die transferpassagiers worden bijna niet belast. Ik vind daar vind ik een stuk onrechtvaardigheid in zitten. Ja. Ik heb steeds wel gezegd, ook in het debat, een Europese aanpak heeft bij mij altijd de voorkeur. Dus als het kabinet aangeeft richting mij van, joh, we zijn ermee bezig en we kunnen op korte termijn kunnen we stappen zetten om die vliegbelasting internationaal in Europa te gaan regelen, dan ben ik natuurlijk bereid om mijn voorstel aan te maar passen. Maar als dat niet het geval is en het alleen bij Nederland blijft, ook met het oog op bijvoorbeeld de internationale verbindingen. Hè? De KLM heeft natuurlijk samen met Air France en Delta en Virgin gezorgd voor een soort opening van de luchtvaartroutes in de jaren 90. Waardoor er veel meer verkeer en ook handelsverkeer mogelijk was. Ja, maar er is ook een andere kant. Die hubfunctie en het belang van Schiphol. Ik ken alle argumenten. Maar er zijn ook studies die uit 2020, bijvoorbeeld van CU Delft, die ook echt grote vraagtekens zetten bij al die argumenten. Van is dat nou echt zo belangrijk? Is dat nou echt van zo'n groot belang voor de economie dat we dat per se moeten houden? En gaat die hubfunctie dan ook meteen helemaal verloren? Dus, en er zit ook nog een andere kant aan. We vragen aan de landbouw bijvoorbeeld, vragen we om stikstof te reduceren. Ja. We hebben zoals CDA steeds gezegd, wij willen dat alle sectoren ook hun bijdrage leveren. Zeker. Nou, en ook maar de luchtvaart zorgt voor die uitstoot. Zeker, er zijn ook krimpplannen voor Schiphol. Er zijn extra verplichtingen voor het bijmengen van sustainable air fuel. Dus klopt. Maar die 440.000 zijn dus heel interessant. Want mijn voorstel gaat dus tot minder vluchten inderdaad leiden. Zo eerlijk ben ik. Ja. Maar dat past misschien wel heel goed binnen die afspraken die er al gemaakt zijn, namelijk richting die 440.000. Dus ook dat effect wil ik gewoon eerst maar eens goed van het kabinet weten. Goed, nou, we zullen er ongetwijfeld nog een keer over verder praten. Ik wil even terug naar uw toespraak op het congres. Want daar had u het over het contract met de samenleving. En u haalde daar Jonathan Sacks aan. Ja. En u zei, ik ben eigenlijk gewoon tegen een contract met de samenleving. Want dat wekt toch de indruk dat de overheid een bedrijf is en de burger een klant. Ja. Dat klopt. En ik denk dat daar ook een deel van de analyse ligt waarom gewoon dingen misgaan ook in Nederland. Daar zitten twee kanten aan. Kijk, het woord burger is een beetje een vervelend woord. Sommigen zeggen, noem het inwoners. Maar als je het over een burger hebt, dan heb je het ook over burgerschap. Hè? Dus wij zijn allemaal onderdeel van de samenleving. Van ons mag ook wat gevraagd worden. Namelijk inzet voor elkaar, voor het publieke belang, voor de democratie. Heel concreet voor je eigen wijk en je buurt. Van ons mag ook iets gevraagd worden. Ja. En daar zit de tweede kant aan. Ja. Op het moment dat de burger zich als een klant beschouwt, of dan gaat de overheid zich als een bedrijf gedragen, of andersom. En die overheid is zich te vaak ook als bedrijf gaan gedragen. En daar zie je de crisis die we nu zien, die hebben daar natuurlijk alles mee te maken. Ja. Nu is er een nieuwe partij, die heet Nieuw Sociaal Contract. Dat klopt. Was dit niet gewoon een enorme steek onder water in de richting van Pieter Omtzigt? Nee, want ik heb dat nu een paar keer teruggezien. Als ik een steek had willen geven, dan had ik gewoon de naam genoemd. Mm. Ik heb in mijn speech heb ik ook gewoon de VVD genoemd. Mm. Kijk, dit gaat voor mij over iets fundamentelers. Ook gewoon over de manier waarop je kijkt naar overheid, samenleving. En Jonathan Sacks is een schrijver die ik al heel vaak geciteerd heb. Ook de afgelopen jaren, nog voordat ik lijsttrekker was. Ja. Dus dit komt niet uit het niets vallen. Maar uw verhaal over een samenleving waarin het wij centraal staat en een wederkerigheid en minder ik en meer voor elkaar klaarstaan. Een samenleving van vertrouwen. Dat is ook precies het verhaal van Pieter Omtzigt. Vandaar dat hij zijn partij een nieuw sociaal contract heeft genoemd. Omdat sociaal contract een sociologische term is. Namelijk wat de burger van de overheid kan verwachten en wat de overheid van de burger kan verwachten. Ja, dus kijk, Pieter heeft natuurlijk, en deze vraag mag ik bijna in bijna elke uitzending van een programma mag ik inmiddels beantwoorden. Van wat is het verschil met BBB en Nieuw Sociaal Contract? Die vraag heb ik niet gesteld. Nee, dat is de helft van de vraag. Nee, dus kijk, Pieter Omtzigt heeft natuurlijk bij ons jarenlang in de fractie gezeten. Dus dat hij op een heel aantal groot aantal punten christendemocratisch denkt, is natuurlijk niet gek. Ja. Ik denk dat er wel een verschil is dat ik wil zelf ook een wat meer hoopvol perspectief neerleggen. Hè? Dus er zijn dingen verkeerd gegaan bij de overheid. En Pieter heeft daar een belangrijke rol in gespeeld om dingen naar boven te trekken. Ja. Onvermoeibaar. Ja. Maar het is niet zo dat die hele overheid daarmee verkeerd bezig is. Hè. Op heel veel plekken is de overheid wel degelijk een schild voor de zwakken. Als ik kijk naar hoe lokale overheden, gemeentes, bijvoorbeeld burgers in de energiecrisis hebben geholpen. Ja. En ik wil ook gewoon een optimistische verhaal voor de toekomst. Hè. Ja. Er zijn heel veel jonge mensen die ook bezig zijn met klimaat en met de toekomst van Europa. En daar wil ik ook een hoopvol verhaal voor neerleggen. Dus dat zijn echt, denk ik, wel accentverschillen. U had het over en Caroline van der Plas en over Pieter Omtzigt, en dat u telkens moet uitleggen wat de overeenkomsten zijn en zoekt de 10 verschillen, zal ik maar zeggen. Ja. Het is mij wel opgevallen afgelopen week dat u voor Caroline van der Plas een stuk scherper was, of tegen Caroline van der Plas een stuk scherper was dan tegen Omtzigt. Is dat een bewuste keuze? Nou ja, kijk, zij is de hoofdindiener, was zij van de motie. Dus daarom heb ik mijn pijlen op haar gericht. Kijk, en wat ik wel, daar zal ik ook eerlijk in zijn. Ik merk wel heel snel dat op het moment dat ik dezelfde vraag aan Pieter had gesteld, dan krijg je heel snel kritiek van ja, je bent van het CDA en dus jij mag die vraag niet stellen. En ik merk dat dat wel een Hoezo? Iets is wat ook steeds door mijn hoofd speelt. En ja, Caroline was de eerste indiener van de motie. En die vind, ja, daarvan vind ik ook dan dat je die ter verantwoording moet... Maar behandelt u Omtzigt nou voorzichtiger? Zegt u dat in alle eerlijkheid om dat u CDA'er bent, hij daar vandaan komt en dat het u dat dan op een hoop kritiek komt te staan? Ja, eerlijk gezegd wel, ja. Maar Caroline van der Plas komt ook bij het CDA vandaan? Zeker, maar dat is al heel wat langer geleden. En hij, Pieter komt natuurlijk ook echt uit onze fractie. Dus dat zit denk ik echt wel net even iets anders. Het doet mij denken aan Balkenende en Fortuyn. Dat Balkenende ook heel vriendelijk was voor Fortuyn. Niet dat ik Omtzigt met Fortuyn wil vergelijken en u met Balkenende nee, omgekeerd. Maar het gaat mij een klein beetje om de manier van campagne voeren. En toen zag ik opeens Jan-Peter Balkenende naast u op het podium staan. En dat heeft hij 13 jaar lang. Hij was wel bij congressen en zo, ja. Maar hij was toch wat meer op de achtergrond dan nu. Is dat een bewuste keuze, Jan-Peter, komen helpen? Nou, ik kan u vertellen, Jan-Peter laat zich niet sturen. Dus het is niet zo dat je even een verzoekje aan Jan-Peter doet en dat hij dan naar je pijpen gaat dansen. Gelukkig niet. De man heeft een hele sterke wil en een sterke mening. Hij wilde dit zelf graag en ik was daar ontzettend blij mee. Ik vind dat misschien wel een van de hoogtepunten van dat congres. Ook de manier waarop hij zich uitsprak. En ook op Twitter heeft hij daar iets heel aardigs over gezegd. Ja, ik vind dat heel mooi. Als iemand die de partij groot heeft gemaakt, die Nederland echt ook in moeilijke tijden, door moeilijke tijden heen heeft geloosd. Jan-Peter Balkenende is voor mij gewoon ook nog een icoon. Ja. En dat hij dan zegt, ik herken het CDA weer. En het verhaal wat nu verteld wordt, sta ik volledig achter. Nou, dat was voor mij echt een enorme opsteker dit weekend. Iedereen zei op dat congres ook, we hebben de weg naar boven weer gevonden. Dieper kan trouwens ook niet, qua zakken. Betekent dat, ongeacht de uitslag, heel kort, dat u hoe dan ook de leider blijft? Is aan de partij, maar ik heb daar wel enorm veel zin in om nog een heel aantal jaar de leider van het CDA te blijven. Henri Bontebal, hartelijk dank voor uw tijd vanuit Den Haag. Hier Natasja Gibbs met de Nieuwsbv. Wij melden ons morgen. Tot dan. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Deze week opent de koning de expositie Nationaal Stilstaan bij Corona. 5 dagen. In 5 dagen, iedere dag een persoonlijk verhaal over de enorme impact van de pandemie. Zo praat ik met de vader van Pepijn, die de lockdown slecht verteerde en op 14-jarige leeftijd overleed. Met Ilse, die als verpleegkundige moest bijspringen op de IC. En met Ariane, die haar broer verloor aan COVID, een ziekte waarin hij niet geloofde. NTR en Pound met 5 dagen. Elke avond tussen 8 en 8:30. Persoonlijke verhalen over de impact van corona. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De toekomst laat zich lastig voorspellen. Ga maar na. Doe jij nog waarvoor je hebt gestudeerd? Inderdaad, dingen veranderen. Maar 1 zekerheid kun je wel inbouwen. Geld voor later. Als je het goed regelt tenminste. Wij zijn onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Geen haast, ik neem de tijd. Ik rijd relaxed alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan. Want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Buurtje happy. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Waaronder de Nederlandse Antillen en ons privé-eiland op de Bahama's. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opvion. Niet alleen voor nieuwe hypotheken. Bij ons kun je ook hartstikke soepel de huidige hypotheek en gunstige rente mee verhuizen naar je nieuwe woning. Ben je adviseur of wil je je rente mee verhuizen? Bekijk onze verhuisregeling op opvion.nl/doorstromers. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Ontdek met Holland-Amerika-lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-lijn, met wie anders? Hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, wij kennen elkaar nou wel zo lang, er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké?